zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. 100 krotka. Zakupy jak spłatka. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego! Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O bezpieczeństwie trzeba rozmawiać szczególnie w obliczu konfliktów w Europie, mówi szefowa Kancelarii Prezydenta. W Libiążu i Trzebini rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć, wolontariuszki zamordowanej w Boliwii. Greckie służby przeprowadziły wielką akcję w ramach zwalczania przemytu. W Monachium trwa doroczna konferencja bezpieczeństwa. W śniadaniu w Trójce o bezpieczeństwie na świecie rozmawiali politycy. Wskazywali, że od ostatniej konferencji bezpieczeństwa wiele się zmieniło, bo zmienili się przywódcy państw. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska przekonywała, że o bezpieczeństwie należy rozmawiać, szczególnie w obliczu różnych konfliktów, które ostatnio dostrzegamy w Europie. Ukraina i konflikt na Ukrainie, wojna w Syrii, ale również te zamachy terrorystyczne, które doświadczył czy Paryż, Nicea, czy Berlin. To uświadamia, w jakim otoczeniu przyszło nam wszystkim żyć. I właśnie te rozmowy o bezpieczeństwie. Bardzo dobrze się stało, że ta jedność europejska cały czas jest potwierdzana. Andrzej Helicki z PO przekonywał, że w tym roku podczas konferencji Polska została zepchnięta do kąta, a zawsze w kwestii bezpieczeństwa miała niezwykle ważny głos. Przypomnę indywidualne wystąpienia Bronisława Komorowskiego jako prezydenta na sali głównej, czy ministra Sikorskiego. No a teraz w panelu jesteśmy, mówiąc krótko, usadzani do kąta i łajani za nieposzanowanie porządku demokratycznego w państwie, za taką postawę, która właśnie to partnerstwo, to wspólne zasady stawia pod znakiem zapytania. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Jarosław Sellin z PiS mówił, że Andrzej Duda wskazał na niezwykle istotną kwestię, czyli perspektywę jedności lub braku jedności Zachodu. Bo są też politycy, którzy na przykład uważają, że w gruncie rzeczy Europa poradzi sobie sama i w gruncie rzeczy aktywność amerykańską w Europie trzeba zmniejszać, wręcz wypychać Amerykę z Europy, bo sobie sami poradzimy. I głos rozsądku polskich polityków, w tym prezydenta Dudy, tak właśnie wybrzmiał, że nie, że musimy tę jedność Zachodu utrzymać, bo jak nas rozczłonkują, jak nas podzielą, to cała cywilizacja świata Zachodu zacznie powoli upadać. W konferencji w Monachium uczestniczy ponad 30 głów państw i szefów rządów, 50 ministrów spraw zagranicznych, 30 ministrów obrony, byli dyplomaci, eksperci, biznesmeni i dziennikarze. W Libiążu i w Trzebini w Małopolsce rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć. Zamordowana w Boliwii dziewczyna działała w wolontariacie misyjnym Salvator, dlatego wieczorem w salwatariańskiej bazylice w Trzebini zostanie wystawiona trumna i odprawiona msza. Jutro w Libiążu, rodzinnym mieście wolontariuszki, odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Uroczystość będzie miała charakter państwowy, mówi rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Piotr Studnicki. Przykład tej młodej dziewczyny, tak bardzo mocno zaangażowanej w pracę na rzecz dzieci, to jest jakiś sposób zawsze uhonorowania, docenienia tej postaci, pokazania też jej zasług. Chociaż tak młoda, ale już tak wiele osiągnęła w swoim życiu. Wydaje mi się, że nie chodzi tylko tutaj o podkreślenie tego, jak zmarła tragicznie. Także pięknego życia, które chociaż krótkie, ale bardzo wymowne, w ten sposób zostaje ukazane. Helena Kmieć miała niespełna 26 lat, zginęła 24 stycznia od ciosów nożem. Do Boliwii pojechała razem z koleżanką, aby pomagać dzieciom. Boliwijska policja aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Śledztwo w tej sprawie wszczęła także prokuratura w Krakowie. Na koniec Grecja. Tamtejsze służby przeprowadziły wielką akcję w ramach zwalczania przemytu. W ciągu 4 miesięcy w ręce celników wpadły między innymi spore ilości papierosów, narkotyków, broń i dwie małpy. Na ateńskim lotnisku celnicy wykryli kokainę, heroinę, haszysz i inne używki. Z kolei na północy Grecji w autokarze, który jechał z Turcji, znaleziono magazynki do broni automatycznej typu kałasznikow.

Alzada zaśpiewał Wake Up Mr. Radio. Ja nie śpię już od kilku godzin, a poza tym jest morning, cudowny poranek, norweska dolina pęka w szwach. Co ja godam? Jesteśmy na festiwalu Trójka Górą, Kaszkarska Poręba. Zapraszamy Państwa dzisiaj. Bardzo ciekawy program. Ja się pochwalę, że o 16 w namiocie spotkam się z Arturem Andrusem. Artur już jest? Jest już Artur? A, to może przyjdzie. Nie, nie ma jeszcze. O, Misiek. Misiek jest najgłośniejszy. Jakby było słychać, że coś bardzo głośno się dzieje na antenie, to znaczy, że Michał mówi. Dobry! O, proszę bardzo. Co my tu dzisiaj mamy? A, o godzinie 16 spotkanie z Arturem Andrusem w namiocie, a o 20 koncert Artura Andrusa w Szklarskiej Porębie. No naprawdę, Trójka Górą jeszcze do późnych godzin wieczornych. A co w dzisiejszym spotkaniu w Markomanii? Co nam się zdarzy? Właściwie taki rozbójnik. Na początek Al Jarreau, który już po tamtej stronie tęczy. No i od razu powiem, że na koniec będę miał kolejną niedobrą wiadomość, ale na razie nie myślmy o tym, to dopiero na zakończenie naszej audycji. Będą goście, będzie muzyka grała, Radio Kalifornia to jak zwykle, trochę klimatów smooth jazzowych także. No i naszą stronę polecam. polskieradio.pl/trójka. Wczorajsza lista z namiotu moim zdaniem wypadła świetnie, a jak państwa zdanie, nie było jakichś dramatycznie złych recenzji w mailach, bo wieczorem sobie je przejrzałem. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, tu przy okazji polecam. A notowanie odnajdą państwo na stronie internetowej i można już oddać głosy na następne notowanie, bo jest sporo nowości. Zaczekamy na Ricka Mariendala, też padnie. Minut po godzinie 10, śniadaniowa narkomania. Dwie dobre wiadomości od razu na początek w takim razie. Cukero wraca na koncerty do Polski, może wpadnie na Myśliwiecką 357, a Randy Crawford ma dzisiaj urodziny. To mamy dwa w jednym, kumulacja. Together against the twilight, and don't you dare. Randy Crawford, tutaj gościnnie u Cukero, Diamante. 21 minut po godzinie 10 i mamy w studiu pierwszego gościa, Jadwiga Kuta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jadwigo, na początek wyznanie najcichsze, uwielbiam wino. Nie jesteś w tym sam. Jadzia nagrała właśnie nową płytę, która nosi tytuł Jak wino. Mhm. Myślę, że możesz się tym pochwalić, to mów. Tytuł najpierw. Tytuł to bardzo trudna rzecz. Chciałam, żeby wyszło jakoś niebanalnie i tak jakoś niezbyt wyszukanie, więc pomyślałam sobie, że skoro lata lecą, a człowiek dojrzewa, a wszyscy lubimy dobre, dojrzałe wino, to ta płyta chyba taka właśnie jest, jak ja. Kiedy powiedziałaś mi, że przed chwilą rozmawialiśmy, że teatr nasz ma już ponad 25 lat, to nie dałbym mu tyle, bo kiedy pierwszy raz się pojawiłem u was, to było jakieś 18-19 lat temu, to wszystko było takie nowe, pachnące czystością, takie chciane, takie wasze, taki teatr wasz. Wciąż takie chciane jest i to, że patyna czasu nas opada, no to jakby nie to my nie wymyśliliśmy tej zasady, ale staramy się wciąż każdego dnia patrzeć na wszystko bardzo świeżo i zawsze od początku na naszych widzów, na naszych współpracowników, na nasze dzieci. Po prostu żyjemy codziennie tą chwilą od początku dnia. Opowiedz trochę o tej płycie, bo to jest taki zestaw jakby największych przebojów, właściwie wszechczasów, można powiedzieć. Śpiewamy te piosenki od wielu lat w naszych programach i ta płyta taką była potrzebą, aby to gdzieś zanotować, aby to zapisać. Ponieważ widzowie zawsze mówią, no wzięlibyśmy to sobie do domu, ale sztuka teatralna jest sztuką ulotną, a sztuka muzyczna właśnie nie i można ją sobie wziąć do domu. I to powstało z takiej potrzeby, aby widzowi coś zostawić na czas jazdy samochodem, na czas cichego wieczoru w domu. No tak, to są tu takie klasyki jak Fever czy Fly Me to the Moon, ale także Skrzypek Hercowicz albo Jeszcze w Zielone Gramy. Tak. Czyli właściwie klasyki światowej muzyki, ale także klasyki polskiej piosenki przepięknej, tekstowej. Tak, tekstowej przede wszystkim, ponieważ jestem aktorem z krwi i kości i choć uprawiam ten zawód, przeszło 30 lat, on wciąż stanowi dla mnie jakąś taką wielką zagadkę, ale wydaje mi się, że ten zawód pomaga piosenki rozumieć, nawet bardziej niż je śpiewać i to chyba bardzo lubi nasza widownia. Powiedz jeszcze dwa słowa o teatrze, bo to jest teatr wyjątkowy. Do was się przychodzi właściwie nie jak do teatru, tylko jak do was, do domu, prawda? Po latach pracy w teatrach państwowych stwierdziliśmy, że chcemy uprawiać inny teatr, aby kochać wciąż zawód, który wcale nie jest taki łatwy. Chcieliśmy stworzyć taki teatr, do którego ludzie przychodzą z własnej ochoty. Mhm. I to jest właśnie takie miejsce, jak mówisz, to się nazywa teatr, ale to jest takie miejsce, do którego się wraca po coś więcej niż tylko chleb z masłem. Chociaż to miejsce też jest normalne, bardzo zwykłe. Tam nawet każdy wielkie nazwisko czy wielka postać jest po prostu widzem. I ludzie wielcy lubią wbrew pozorom takie miejsca, gdzie mogą po prostu być człowiekiem chcianym, przytulonym, nakarmionym. Nakarmionym. Tak, bo to nie jest, tylko to sztuka, ale również sztuka mięsa. Tak, tak. Czy zmusiłaś swojego męża Tadeusza, żeby napisał dla ciebie bolero? Całe życie ta piosenka chodziła za mną. Mówię piosenka, bo to zawsze dla mnie był taki utwór, który strasznie śpiewa. I kiedy robiliśmy taki spektakl pod tytułem Ogień w nutach, pomyślałam sobie, że to jest ten początek. Cudowny. No zmusiłam go oczywiście. Poprosiłam tylko o jedną rzecz, aby pierwsze słowo tego utworu to było słowo puch. I to robi naprawdę wrażenie. I może do tego wybrałaś to na początek płyty. Polecamy płytę Jak wino Jadwigi Kuty. Polecamy teatr nasz. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Chcę tylko powiedzieć, że ten utwór jako pierwszy wybrał Jacek Szreniawa, który nagrywał ze mną te wszystkie utwory. No właśnie, utwory. Powiedz tutaj o muzykach. Muzycy to wielcy jazzmeni. Mhm. Cudowni przyjaciele teatru. Na perkusji gra legenda polskiego jazzu Zbyszek Lewandek-Lewandowski. Mhm. Na kontrabasie Jakub Olejnik. Na perkusji, aż mówią, na klawiszach Łukasz Perek. Teraz jak mam sobie przypomnieć, tak. to galopada myśli. Wiesław Przątka na akordeonie, Janusz Nykiel na skrzypcach. No i takie solówki w niektórych numerach nagrali wielcy nasi koledzy teatru. Marek Napiórkowski, Wojtek Karolak, Benek Maseli i Jerzy Główczewski, który jest również gościem koncertów, które gramy. Wczoraj graliśmy, dziś jeszcze Jadwiga Kuta jak wino. Jest jazz. Jest Dziękuję jazz. Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bolero śpiewa Jadwiga Kuta. Uch, ledwo dotykalny szept ciepłych słów, nierozpoznawalny świat. Co czeka na mnie pełen barw, niezapisanych jeszcze białych kart, tajemnica życia. Świt przywitał mnie wspomnieniem snu, obejmując tak jak sam Bóg dał początek wszystkim z moich dróg, nic i wszystko, ja i życia próg, życia ster. Mam już teraz w najpiękniejszy rejs, ruszam więc. Nie wiem nic, ale chcę, tak bardzo chcę. Wiatr, ledwo wyczuwalny wiew życia moc, jak ekscytujący lot. Beztroska radość, chwila żart i odkrywanie nieodkrytych kart. To magiczna chwila. A, dziecięcy rozbawiony śmiech, wypełniając aż po kres. Świat nie zostawił miejsca kropli zła, tylko dobro, niech ta chwila trwa, niechaj trwa. Za moment burzy odpór dać przyjdzie nam. Każdy sam zmierzy się, sam zmierzy się. Prąd magicznej fali pędzi mnie w życia wir. Jak obłok mknę, choć nie wiem gdzie. Jestem tak jak na brzmiałych sto żagli moc, dzień i noc, nie do zatopienia młoda moc. Bo to młoda krew wstrzymała czasu na chwilę bieg, lecz rejsu naszego życia to dopiero jest wstęp. To dopiero jest zaledwie, zaledwie dopiero. Hey! Na wielką falę wspina się moja łódź, brzeg rozpłynął się we mgle. Gdzieś na mnie czeka nowy pont, lecz coraz trudniej płynąć jest pod prąd. Dni są coraz krótsze. Głos nagle utonął w szumie fal. Wije się niemoc i żal. Patrzę w dal i jest mi czegoś brak. Świtu w dni, czy to jest, czy się śni. Plącze drwi. Było wszystko, nie zostało nic z tamtych chwil. Jeszcze dobrych chwil, pogodnych dni. Ptak przeleciał mi nad głową, jakby chciał dać mi jakiś znak, magiczny znak. Jak wspomnienie przeżytych już dawno niebyłych, tak miłych, nie. Obecnych zatopionych snów. Ten rejs kończy się, bo kres drogi wypadł właśnie tu, tu, gdzie dają liwny i piaszczysty brzeg rozciąga się. otulił mnie jak ojca dłoń. Skończył się czas, odlicza nas, odlicza nas, to czas, odlicza nas, taki to, taki to czas, odlicza nas, to czas, odlicza nas, taki to, taki to czas. Bolero Morisa Ravela. Tadeusz Kuta napisał słowa, Jadwiga Kuta z płyty Jak wino zaśpiewała. 2 minuty po godzinie 10. To takie Radio Kalifornia ze Szklarskiej Poręby. Ameryka na początek. On the first part of the journey I was looking at all the There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Ojej, to zawsze dobrze brzmi. America, a Horse with No Name, śniadaniowa, bosanowa, w Markomanii ze Szklarskiej Poręby, 10:36. Obok grupy America powinien pojawić się zespół The Eagles. Eagles, One of These Nights. Oj, to piękne Radio Kalifornia. Przy okazji polecam taką płytę wydaną przez Polskie Radio. Dzisiaj są urodziny Johna Travolty. Świetny aktor, który, tak powiedziałbym, średnio dosyć śpiewa, ale z Olivią Newton-John wyszło mu znakomicie. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Better shape up. John Travolta, Olivia Newton-John. Czy John Travolta jest dobrym aktorem, panie Marianie? Według mnie tak. Marian Dziędziel jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Chciałem panu powiedzieć, że jest pan wielki. Tak, 1,82 m. A, to ja 1,91 m. To jednak trochę większy. Troszkę większy. No widzi pan, zawsze tak jest. Ale też powiedziałem panu, że myślałem, że pan w ogóle nie ma pojęcia, kim ja jestem. Proszę złapać tu na samej górze. O, tak to będzie. Jak nie mogę, no nie mogę trójki zasłaniać. No jak, nie, tak jest okej. Dobrze jest teraz? Tak. No dobra. Pan Marek mnie cały czas poprawia mikrofon, bo ja się boję tych mikrofonów, bo one ciągle strzelają, a te nie strzelają. Więc nie, ten nie strzela. No i tak to jest. Ciągle jestem czegoś uczony i bardzo dobrze. Za chwileczkę, bo to właściwie za kwadrans zacznie się pokaz filmu tutaj. To będą moje córki krowy. No już pan wszystko powiedział, no ja miałem zaprosić. Dobra, to niech pan, proszę, niech pan zaprosi. To ja zapraszam wszystkich. Do? Wszystkich turystów, wszystkich narciarzy, wszystkich tu obecnych i nieobecnych na projekcję filmu Kingi Dębskiej i Moje córki krowy, w którym też gram przypadkowo. No i po prostu wszystko to dzieje się... Wszystko to odbędzie się w norweskiej dolinie, którą chyba już państwo znacie, a warto przyjść i podziwiać ten zakątek. Proszę bardzo. No. A ja chciałem powiedzieć, że o 13, nie, o 14.30 spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. To będzie na skwerze Radiowej Trójki, no i wtedy będzie pan mógł sporo opowiedzieć. A teraz to tylko takie zaproszenie, prawda? No. Tak, to tylko zaproszenie, a potem będziemy rozmawiać o wszystkim i o niczym. Zapraszamy w każdym razie. Proszę pozdrowić żonę. Pozdrowię żonę, bardzo serdecznie się, Kasiu, pozdrawiam. Pan Marek się zdziwił, że go nie znam. Znam. Marian Dziędziel, za chwileczkę zaprosi państwa do kina. My zapraszamy, a ja teraz jeszcze powiem, że wczoraj mówiłem o wypadku, jaki odbył się tu gdzieś niedaleko. Marysiu, miałaś uważać, ale Marysia w dobrym zdrowiu i poprosiła o piosenkę Have I Told You Lately. To raczej mąż powinien zapowiedzieć, bo tam dalej jest That I Love You. Van Morrison będzie śpiewał. I Love You. O, to już prawie jak Telly Savalas. I love you. O, no proszę bardzo. I love you. Telly Savalas. Thank you. like the sun. Above you. Well, my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. No i tak. Różni artyści pięknie tę piosenkę śpiewali, między innymi Rod Stewart, ale chyba jednak najładniej Van Morrison. Have I told you lately that I love you? To dla Marysi było. No właśnie, mam zawsze taki problem z aktorami, którzy przychodzą do mnie, bo nie specjalizuję się w rozmowach z aktorami i właściwie wszystkim mówię to samo, że ja myślałem, że pan albo pani w ogóle nie wie, że ja istnieję. No bo człowiek siedzi w tym radiu, prezentuje jakąś muzykę w audycjach, a tu nagle aktor światowej klasy. No skąd on może wiedzieć, że jest ktoś taki prezenter w radiu? A okazuje się, że nie. Że czasami bywa trochę inaczej. Mamy gwiazdy tutaj, między innymi Olga Tokarczuk, Krysia Czubówna, bo to jest Trójka Górą Festiwal. Mistrzostwa Polski w rzeźbie na śniegu zaczęły się o godzinie 10, potrwają do 16, to skwer radiowej Trójki. Tam Państwa najserdeczniej zapraszamy, bo tam cały czas coś się dzieje. Rodzinne warsztaty Lód Zaklęty w Szkle i Słodka Trójkowa Zima, to także jest na skwerze radiowej Trójki. Właśnie się zaczyna teraz. Do Radiowego Domu Kultury Kasia Borowiecka też będzie wchodziła ze skweru Radiowej Trójki, to między 12 a 14. Potem odbędzie się pokaz rzeźbienia na lodzie, także na skwerze. Ryszard Jaźwiński z Marianem Dziędzielem, 14.30, to już mówiliśmy. O godzinie 16 spotkanie Artura Andrusa z Markiem Niedźwiedzią. Oj, to my, tak, no 16, też na skwerze Radiowej Trójki. Potem o 16.30 Trójkowa dyskoteka na rządzie, przepraszam, na lodzie. Tomasz Rząda będzie prezentował. Rodzinne warsztaty od 17.30 się zaczną i zakończenie festiwalu laserowym pokazem to będzie w Esplanadzie. A na koniec jeszcze będzie Artur Andrus w recitalu kabaretowym. O, tak to się nazywa. A tę godzinę zakończę z płyty analogowej Smooth Jazz Cafe. Pan Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Ale my wrócimy po 11.00.